kolejny telefon, bo druga godzina, nie wiem na ile mi starczy zapału na tą drugą godzinę. Witaj, Marku. Strasznie cicho, cicho. Halo? O, dobra, teraz cię słychać. Już tylko wyłączę radio. Dobra. O. No i powiedz mi, co z tym kościołem? Wiesz co, nie, zbulwersowałem się w ogóle po oglądem. O Jezu. Jak się zbulwersowałeś? Zbulwersował mnie, pokaż, jak się zbulwersowałeś. Zbulwersował mnie tym, że on chce mi narzucać, o czym ja mogę mówić, a o czym ja nie mogę mówić. Ale dlaczego on ci narzuca? No chciałby w ten sposób, prawda, że ja co prawda katolikiem nie jestem, jestem chrześcijaninem ewangelicznym, ale dlaczego ja mam nie mówić o tym, co jest w moim życiu najważniejsze, rozmawiając z kimś tam? Ale on, co masz na myśli konkretnie, bo wiesz co, bo to było tyle wątków, że co jest w twoim życiu najważniejsze? On mówi już, prawda, że ja mam odrzucić to, co myślę o nim, przepraszam cię bardzo, dlaczego ja mam mu nie powiedzieć, na przykład, jeżeli zaczynamy rozmawiać, słuchaj, no według mnie, to ty jesteś na straconej pozycji. No ale nie, no dobra. Gdybym nie uważał swojej religii, gdybym nie uważał, że moja religia jest wartościowa, to po co miałbym ją wyznawać? No dobra, posłuchaj mnie. Bo uważam za religię, no ale dobra. Bo to już jest kwestia interpretacji. Każdy może swoją stronę interpretować. Generalnie miałem to na celu. Nie mówienie, że co ty masz mówić, czego nie mówić, bo to mogło tak zabrzmieć. Ale bardziej chodziło mi o to, żeby no, nie przekreślać jakby założenia wszystkich pozostałych wyznań. Ale ja nikogo nie przekreślam, tylko że dziwne było i to uważam, że wszyscy, którzy w jakiś sposób są związani z tym, w co wierzą, jeżeli nie będą podchodzili do dyskusji z tym, że ja mam rację jednak, prawda? No bo jeżeli nie mam racji, to po co ja mam w coś wierzyć? Szczerze to cię nie rozumiem. Nie rozumiesz? Kwestia jest taka, że jeżeli ja nie uważam, że mam rację, że nie uważam, że to, w co wierzę, jest prawdziwe, no dobra, to po co ja mam w to wierzyć, prawda? No tak, ale podchodzę do dyskusji, no to ja muszę z takim przekonaniem podejść. Ale tak, dobrze. Ja mogę zostać przekonany. My nie dyskutujemy z tym, że ty to, co w ty wierzysz, jest złe, czy dobre, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe. My dyskutujemy z tym, że ty mówisz innej osobie, że to, co on wierzy, jest nieprawdziwe. No ale ta druga osoba też, jeżeli wierzy, to będzie mnie przekonywać, że ateizm też jest jakąś wiarą. Ale to dlatego powiedziałem, że nie ma sensu dyskusja ateisty z katolikiem na temat Maryi czy Trójcy Świętej. No nie ma, zgadzam się, zdecydowanie. No więc my nie mówimy o tym, my mówimy o moralnym, fizycznym, namacalnym oddziaływaniu katolików na inne wyznania, czy katolików ogólnie, bo zaraz zaczną krzyczeć, no właśnie, to kolejna interpretacja, że tutaj to wszyscy katolicy w kontestacji to są dyskryminujący, tak? Nie o to nam chodzi, tylko no nie oszukujmy się, że to się pojawia prawie na każdym kroku. Jak ktoś jest ateista, to zaraz tam cały pół kościoła, o ateista, nie? Jakby jest na to przyzwolenie. To znaczy, przyzwolenie na co? No, księża to też powtarzają i powielają. Jakby, zgadzam się, wolność słowa wolnością słowa. No, ale wolność słowa to też jest, wiesz, znaczy wolność jako taka to jest dowolne działanie w ramach swojej własności, tak? No więc komu wchodzimy? Komuś na łeb. To jest, wiesz, to też jest takie, nie mówimy o dyskusji. Bo wiesz, jeżeli ktoś przychodzi do ciebie, tak, porozmawiajmy o wierze. Ty wierzysz w to, no i może się przekonamy nawzajem, tak? Ale ty nie wychodzisz do niego z tekstem, że wiesz, nie, w ogóle to ja z tobą nie dyskutuję, bo twoja wiara to jest całkowicie przegrana i w ogóle żegnaj, tak? Nie. Ja nigdy w dyskusji w ten sposób nie mówię. No tak, ale bardzo wiele osób... Dziwne by było, żebym nie używał argumentów z tego, w co wierzę i żeby one nie kształtowały mojej moralności. Zgadzam się z tobą, tylko jakby rozumiesz, że wchodzi się na ludzi, tak? I mówi im się, w co mają wierzyć. No nie, ja akurat w ten sposób nie robię. Możesz dyskutować na temat, czy Bóg istnieje, tak? Czy Bóg nie istnieje. Chociaż mówię, że to też nie ma większego sensu z ateistą, ale, bo to są całkiem odmienne poglądy. Natomiast nie możesz dyskutować na temat jego wiary, tak? I słuszności jego wierzenia. Możesz dyskutować na przykład na temat słuszności jego moralności, bo ja uważam, że ateiści też nie do końca podoba mi się to, w jaki sposób oni mają moralność, prawda? Jaka jest ich moralność? No dobrze, no to nie wiem, na czym polega twoja wiara, bo szczerze powiem, nie jestem w tym zorientowany. Czy opierasz się na Biblii jako tako, czy... Tylko wyłącznie. No właśnie, i Jezus tam powiedział, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zgadza się. No więc właśnie. Dyskusja, a rzucanie tym kamieniem. No ale rzucanie kamieniem... Zobacz, wiesz, bo jest bardzo właśnie wiele przykładów w Biblii, tak, że jak ktoś tam wychodził do Jezusa nawet z najgłupszymi argumentami, dobrze, to on zawsze coś odpowiadał. Ale wyciągnąłeś w tym momencie zdanie z kontekstu. No dobra, no to pod uwagę, cofam te słowa. W jakich okolicznościach było to wypowiedziane i ja nie rzucam kamieniami w ludzi, dobra, którzy to coś cofam te słowa. Cofam te słowa, ale daj mi postawić tobie jakby też jakieś pytanie i założenie. Jezus bardzo często, nawet kiedy został zarzucany debilnymi argumentami, tak? Czy tam żołnierze mu dogryzali, czy ktokolwiek inny, czy celnicy, on zawsze miał odpowiedź, która nigdy nie urażała tego drugiego człowieka, tak? Nie no świadczyło nie, jasne, jego głupocie, nie plemię żmijowe, na przykład groby pobielane. No tak, ale oni go też atakowali. No, ale przepraszam, powiedziałeś, że nigdy. No to... Dobra, cofam. Generalnie, bo zobacz, o co mi chodzi. Chodzi mi, podchodzisz do człowieka na ulicy, tak? Aha. I wyjeżdżasz mu z tekstem, ty to jesteś ateistą, to w ogóle jesteś nic nie warty i tak dalej. Nie do widzenia, ale z takiego założenia wychodzisz. No. Dlaczego go potępiasz za jego wyznanie, na jego przekonanie? Znaczy, po pierwsze tak, ja go potępiam. Bo wiesz, ty możesz mieć swoje przekonania i mówisz, że masz do tego prawo, on też może mieć do tego prawo. Ja zdecydowanie, ja mówię w tym momencie od siebie i znam dużo osób, które właśnie... opierających się na Biblii, które w ten sam sposób. Po pierwsze, nigdy nie zaczynamy od atakowania ludzi i dyskusja o Biblii, o tym sobie... No dobrze, ale nie schodzi... powiesz mi, że to się w Polsce nie zdarza nagminnie. Nie, i sam jestem czasami atakowany no, w ten sposób. O tym mówimy. I to właśnie, szczerze, częściej ze strony ateistów, ateiści częściej ostatnio atakują ludzi wierzących niż ludzie wierzący ateistów. Dlatego, że ci, którzy prawdziwie wierzą, to się tak naprawdę nimi ateistami nie przejmują. Aha. Znaczy to wiesz, to jest też troszeczkę inny temat, mianowicie mówisz, że ateiści często atakują. Pytanie, co ci ateiści mają na celu przy tym ataku, tak? Że przekonanie ich, że nie ma Boga, czy wyśmianie ich religii. Właśnie, to jest dobra diagnoza. Najczęściej są wyśmiewane po prostu tezy religijne. No to nie, no to w tym momencie możemy, będąc uczciwymi, nie możemy, nawet musimy potępić ateistów. Nie możemy pozwolić na wyśmiewanie czyichś przekonań, tak? Możemy dyskutować z jego racjami, ale nie wyśmiewajmy jego przekonań. Mhm. Ale tutaj taki chyba najbardziej punkt zapalny jest odnośnie kreacjonizmu i ewolucji, która jest wyśmiewana najczęściej właśnie przez ateistów, że kreacjonizm to jest w ogóle ha, ha, ha, bajeczka, nie mając nawet dowodów na swoje teorie tak naprawdę. A ja nie widziałem jeszcze, żeby kreacjoniści wyśmiewali ewolucjonistów tak, bo mają na to ochotę. Po prostu uważają, że są to dwie równoległe teorie, obie uważają za teorie i uważają, że każda z nich może zostać kiedyś potwierdzona. Tu ktoś pisze, panowie, skończcie i wstyd oszczędźcie. No wydaje mi się, że to też jest takie podejście, takie przekonanie polskie, nie? Też to mogę znaczy? Odbić piłeczkę. No, koniec, dobra, kończ w ogóle. No tak. Nie dyskutujmy, bo to jest niewygodne, prawda? Tak, bo to jest niewygodne. Tak jak powiedziałem, tych materiałów jest coraz mniej na temat finansowania kościoła, już wracając trochę do tematu, bo od 2000 roku to maleje. Tam 2001, 2002. Natomiast tu ktoś napisał Medieval, że ateizm też jest wiarą, ponieważ wiesz w to, że Boga nie ma, mimo że nie masz na to dowodów, tak? Więc znów dyskutowanie z ateistami o tym, czy o tamtym, czy z tym. Generalnie człowiek skłania się ku jakimś przekonaniom, tak? Tak jak ty masz swoją religię, ja mam swoją religię. Ja osobiście na ciebie nie mam po co wjeżdżać, tak? No, nie widzę takiej potrzeby, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Natomiast wiele osób, no, nie oszukujmy się, działa w sposób bardzo prosty, prostacki nawet, że generalnie jak nie jesteś katolikiem, to jesteś złem wrodzonym. Pytanie, czy buddyści robią to samo? Wiesz co... Buddyści może nie, ale islamiści robią to samo na pewno też. Uważają wszystkich innych za zło. No katolicy robią to nagminnie i ateiści robią to też nagminnie. I jakoś nie spotkałem się z innych stron, powiem ci, żeby to było w ten sposób. No dobra, tylko pytanie też, bo zobacz, jakby chcemy zrobić pewien profil tej osoby, która tak reaguje. I teraz pytanie, od czego to jest zależne? Czy może od wyznania właśnie? Czy może od, nie wiem... politycznego jakiegoś przekonania, czy może od kraju, tak? Czy od koloru skóry, no bo... Wiesz co, bo jakby zobacz, tak nie łączy się, niby religia się, no właśnie, od człowieka to podstawa, ale niby się religia nie łączy z państwem, a za chwilę się okazuje, że się łączy, najlepiej ją rozłączyć, ale w sumie to się nie da. A z drugiej strony się da, wiesz, i robi się taki bałagan, bo wszystko zaczyna zależeć od wszystkiego. Ja bym oczywiście Kościół oddzielił od państwa jako instytucję, bo tu musimy też rozdzielić, tak? Czy mówimy o religii, czy mówimy o instytucji. Jeżeli mówimy o religii, no to po co religia ma być finansowana? Wiesz co? Ja nie ma takiej potrzeby. Ja zastanawiałem nad tym rozdziałem i on, jeżeli będzie, to będzie bardzo sztuczny, tak jak jest we Francji. Bodajże katechizm Kościoła katolickiego, tak? On, tam jest właśnie założenie, to jest katechizm Kościoła katolickiego, to nie jest, nie wiem, Biblia, tak? To nie jest 10 przykazań, to nie tyczy się religii, tylko to się tyczy instytucji, jako Kościoła, więc to też musimy to jeszcze rozdzielić do tego wszystkiego. Mówimy o Kościele, a nie mówimy o religii. Tak, tak, zdecydowanie. Nie, jeżeli chodzi o sam Kościół, no to kościoły powinny być jedynie takimi zgromadzeniami, społecznością wiernych, a nie powinny być instytucjami, to jest pierwsza sprawa. A jeżeli się zaczynają być jako instytucje, no to jest w tym coś nie tak. To jest moje prywatne zdanie. Ale nie da się też oddzielić człowieka od tego, w co wierzy. Czym jest instytucja, tak? Bo to też trzeba znać definicję instytucji. Ja jej nie znam i też zależy punkt widzenia od punktu siedzenia, tak? Co będzie instytucją, a co jeszcze nie jest instytucją. No zdecydowanie, no ale jeżeli coś zaczyna mieć oficjalne stanowiska odnośnie danych kwestii i wygłasza je bardzo tak ex cathedra, że tutaj, nie można tego tutaj podważać. Tutaj 994494 pisze, że nie wiem do kogo, być może do kogoś na czacie, ale tam pieprzycie jak komuchy i tak dalej. Beret zaraz... Jak nie chcesz przesłuchać dyskusji, to przełącz na TVN, tam znajdziesz same wygodne fakty. Baret napisał, tak? Do tego 994494. No, ale to jest to samo postanowienie, jak co parę wyżej, tak? Panowie, skądcie się, ty doszczędźcie. Generalnie jest... Dlaczego ten człowiek ma przełączać na TVN i słuchać wygodnych faktów? Bo to też jest trochę takie gadanie sam do siebie, tak? Skoro tam poglądy... No nie wiem, czy się akurat jego poglądy pokrywają, ale jeżeli by się pokrywały, no to nie ma sensu. Wiesz co, zależy, czy ktoś jest otwarty na nowe rzeczy, czy jest w stanie posłuchać chociażby, że ktoś może mieć inne zdanie, czy jego zdanie to jest prawda najmojsza i żadne inne i tak mnie nie przekona, choćby nie wiem, co powiedzieli, choćby, nie wiem, Bóg stanął przede mną, to i tak mnie nie przekona, że jest, na przykład, prawda? Zgadzam się. Wiesz co, no, mówimy o finansowaniu Kościoła, ale specjalnie zszedłem na temat, już jest druga godzina, specjalnie zszedłem z tematu z tego względu, że to się niestety łączy. No i to żeśmy do takiego wniosku doszli, że... Wiesz co, to się bardzo łączy. Ja też nie jestem zadowolony z tego, że z pieniędzy, które ja muszę oddawać pod przymusem, prawda, jest finansowany Kościół, do którego nie należę. No ale... Nie jestem w stanie w tym momencie nic poradzić na to, tak naprawdę. Jest to Kościół, którego znaczy, wiesz co, uznaję... Ja no? Ostatnio rozmawiałem, bo to tak zmieniając temat, ale zasada działania jest ta sama. Była kiedyś audycja o Lasach Państwowych, nie wiem, czy pamiętasz? Tak, pamiętam. Pojawiły się tam głosy, że Lasy Państwowe to jednak tam część prywatyzować, tak, bo skoro się to nie utrzymuje, to tego. Chociaż to z kolei wniosku, że Lasy Państwowe sobie całkiem nieźle radzą. Nawet chyba tam 2 miliony do budżetu oddały. A z drugiej strony to Lasy Państwowe mogłyby być państwowe z samego względu, że to tam geograficzne jakieś tam, tak, zalety. I teraz tu jest z tą zasadą tak samo. Czy możemy tutaj się opierać, bo mówicie, że oddzielić, nie oddzielić, a za chwilę tutaj ktoś krzyczy, że jesteśmy antyklerykami, tak? Jesteśmy jak TVN, bo chcemy zlikwidować Kościół. To znaczy ja zdecydowanie... Jeżeli chcemy rozdzielić finanse... antyklerykalny, czyli nie chciałbym kleru w życiu państwowym, powiedzmy tak. Nie chciałbym państwa wyznaniowego. To już pod tym względem zdecydowanie zgadzam się, że jestem antyklerykalny. No tak, ale zobacz, czy oddzielając to jedno od drugiego nie czynimy znowu jakiegoś tam boomu i czy ludzie dobrze to zrozumieją? Bo wiesz, znów się pojawią te głosy, że my chcemy likwidować Kościół. Ale ja nie chcę likwidować, ja tylko chcę, mów do słupa, a słup dupa. No zdecydowanie, ja jedynie chciałbym, żeby ten Kościół akurat, rzymskokatolicki, nie miał wpływu na moje życie, a niestety ma. Znaczy, może źle to określiłeś, żebyś nie był zmuszany do finansowania, już określimy to jasno, tak? No zdecydowanie, ale też przez to, że tak mocno siedzi on w polityce, no to ma wpływ na to, co się dzieje w państwie, czyli ma wpływ na moje życie. Dobrze, czyli ja zapytam 994494, skoro tak uważasz, że jesteśmy jako muchy i tak dalej, czy my, czy tam Beret, czy... jak to ma się do tej ideologii ogólnej, że my musimy finansować Kościół? To takie pytanie do ciebie. Marku, coś jeszcze chciałeś dodać? Nie, dzięki. Dzięki za dyskusję. Dzięki uprzejmie. Tu nam Michael znowu dzwoni. Witaj ponownie. Dobrze. Przygłoś się odrobinę. Już jestem. To kilka wątpliwości. Ja oczywiście nikomu nic nie zabraniam mówić. Niech sobie każdy mówi to, co chce. Ale jeżeli wchodzi w daną dyskusję, ateista powiedzmy z kimś innym, zresztą nieważne, czy to o religii, czy o czymś, czy powiedzmy o libertarianizmie, czy o standardzie złota, to musi być jakiś wspólny język w dyskusji. Mhm. Wspólnym językiem, no poza oczywiście z tym językiem sensu stricte, jakim jest powiedzmy język polski, angielski, jest logika. Musi być logiczne myślenie. Na to się skłaniają powiedzmy takie zasady jak powiedzmy A to A, zasada tożsamości, czy powiedzmy przyczyna skutek. No to się, tego się trzymajmy. I w wielu moich dyskusjach właśnie z ludźmi wierzącymi zawsze trafiam na tę ścianę. Ale do Boga zasady logiki się nie stosują. No jeżeli się nie stosują, no to w takim razie po co dyskutować? Aha, czyli jeżeli twoja wiara opiera się na jakichś nielogicznych przesłankach, czyli na twoim widzimisię, to w takim razie twoje widzimisię jest takie, że ja jestem gorszy, potępiony. No taka jest konkluzja. No tak. Kolejna sprawa. Wiara, znaczy ateizm nie jest wiarą. Ktoś mądrze napisał, ateizm jest taką wiarą, jak łysy jest kolorem włosów. No co... No to w takim razie ja lubię kolor włosów Janka Fiora. Swój też niedawno miałem taki. I to nie jest wiara. Bo wiara, jeżeli coś zakładam, że coś wierzę, to coś musi być zdefiniowane pozytywnie. Czyli wierzę w coś, co jest, czyli Bóg. Bóg jest tym, tym, tym i tym. Natomiast jedyne takie niesprzeczne logiczne definicje Boga są takie, że Bóg nie jest tym, Bóg nie jest tym, Bóg nie jest tym. Ale przecież... Jeżeli mówimy, że coś istnieje, to mówimy, że to istnieje, to muszę to zdefiniować. Boże się zapędził tak straszliwie. Mówisz, że jedyne definicje to jest takie, że Bóg nie jest tym, Bóg nie jest tym, tak? Tak, bo jeżeli mówimy, że Bóg czymś jest, to w tym momencie albo wpadamy w jakieś paradoksy. No dobra, ale są według Kościoła trzy osoby boskie, tak? Bóg Ojciec. Ale nie, ja mówię o Bogu takim bardziej właśnie jak filozofowie go rozliczają, bo to rozważają. No to wiesz, to też pytanie, jaki ten filozof jest wyznania, tak? Bo to no też... tak, ale no Bóg jako jakiś taki absolutny byt. Jeżeli zdefiniujmy Boga tak typowo po bosku, jako taki absolut, perfekt, absolut, doskonały, no to wpadamy w jakieś takie na przykład paradoksy, na przykład że o tym kamieniu, że nie może podnieść tego kamienia, albo że odrzucamy, że on jest, poza czasem, czyli znowu odrzucamy jakby ten logiczny język, bo nie możemy wyobrazić sobie czegoś poza czasem, no sorry. I jeszcze jest taki argument u ateistów, znaczy do ateistów od strony katolików, że kurna, że wy ateiści jesteście tacy ograniczeni, że wasza moralność to instynkt. Nie. Nie, moralność ateisty, jeżeli to jest instynkt, no to jest taki nihilizm, to jest tymiwisizm. Jest ateizm, jak najbardziej można mieć moralność, chociażby moralność opartą taką libertariańską, że niczym drugiemu, co tobie nie miłe. No i co? Dobra, bo się... I to jest jak najbardziej konieczne. Natomiast ja powiem tak, ja wolę być ograniczony w tym rozumieniu takim katolickim, bo nie uważam siebie za ograniczonego. Równie dobrze ogranicza mi powiedzmy pojęcie czasu, a nie mogę go przeskoczyć, no i co? Ale w tym momencie jestem spójny, mogę z ludźmi dyskutować, mogę z ludźmi wchodzić w jakieś takie polemiki i wtedy mam ostatecznego sędziego, jakim jest ta rzeczywistość dookoła, plus prawa nią rządzące, fizyczne, chemiczne, jakiekolwiek. I wtedy zawsze któryś z nas ma rację. Rzeczywistość stwierdza, ty miałeś rację. Natomiast jeżeli dyskusja polega na tym, że ty se wierzysz, ale ty jesteś ograniczony, a ja jestem nieograniczony, bo ja oprócz swojej wiedzy mam jeszcze swoje widzimisię, no to jest takie przedszkole, no. Znaczy wiesz co, mieszamy już teraz tak wszystko wymieszaliśmy, że wyszło nam kompletnie coś innego. Mieszamy zasady wiary, mieszamy dogmaty z logicznym myśleniem, z ateizmem, z dyskusją, ale konkluzja jest prosta. Ateizm to nie jest amoralność. Bo ja, bo są ludzie moralni, ale ateiści, którzy na przykład czynią, postulują według zasady, że nie czyń drugiemu, co dominuje, nie czyń drugiemu krzywdy, zero agresji, a są katolicy, którzy tą zasadę mają w dupie. No to ja wolę żyć w społeczeństwie ateistycznym, który nie łamie, powiedzmy, tego przekazania takiego, żeby nie używać agresji, bo czyli przypuśćmy piątego i siódmego przekazań, a ósmego też, piąte, siódme, ósme. No dobra, wiesz co, bo to nie chcę skłamać, nie chcę też wyjść na jakiegoś tam takiego, co szerzy jakieś dygresje niepotwierdzone, ale bodajże Dalaj Lama, nie jestem pewien, broń Boże, na pewno któryś przywódca duchowny, decydując się na wiarę, tak, był wśród chrześcijan, znał zasady chrześcijaństwa i powiedział coś takiego, że chrześcijaństwo to jest bardzo ładna wiara, tylko ty ma bardzo dobre zasady, tak, bardzo ładne zasady, tylko jak on zobaczył, jak ludzie tych zasad przestrzegają, to zrezygnował. Podobno w ogóle my te zasady, przecież dekalog współdzielimy z muzułmanami, z Żydami i wśród innych cywilizacji te zasady dekalogu, przede wszystkim właśnie te piąte przekazanie, nie zabijaj, nie kradnij, no nie kłam, no to są wspólne wobec wszystkich cywilizacji, dlatego mówię, możemy dyskutować o moralności, o zasadach, natomiast jeżeli dyskutujemy na tematy takie czysto nielogiczne, bo stwierdzam, że to jest nielogiczne do udowodnienia, na zasadzie, że to jest moje widzimisię, bo stwierdzenie, że Bóg jest nielogiczny, Bóg, którego wierzę, nie tyczy się logiki, czyli jest moim widzimisię, no to nie dyskutujmy w ten sposób, bo to znaczy w ten sposób, bo taka dyskusja wtedy jest taka, że ja mówię, według mojego widzimisię, ty jesteś kutafonem. No to nie, Dobra, poczekaj, bo dlatego powiedziałem, że nie ma sensu dyskutować o... Dlatego nie ma sensu, tak. I jak ktoś się burzy, dlaczego ja nie mam prawa powiedzieć, że ty jesteś kutafonem, według mojego widzimisię. Wiesz co, możesz mieć prawo, ale ale to jest troszeczkę takie przykre, no przynajmniej... Poczekaj, bo my nie chcemy tutaj rozsądzać kwestii wiary i dyskusji na tematy związane z wiarą, tylko na tematy związane z moim wyznaniem i z moim przekonaniem, tak? I to samo. Zwracanie, no tak, ale bardziej chodzi na zewnątrz, tak? Jak my jesteśmy przekonani, bo jeżeli chodzi... Dobra. O co mi chodzi? Jeżeli bierzemy kwestię chrześcijaństwa i katolicyzmu, tak, i zasad katolicyzmu, no to jasno z tego wynika, że drugiej osoby, która wierzy tam w buddyzm, na przykład nie możemy potępiać, tak? No jasne, że nie, w ogóle nie powinniśmy potępiać czegoś, co nie można obiektywnie, logicznie. Ale nie mieszaj tego, po co to cholera mieszasz? I teraz... No po to mieszam, że powiedzmy, jeżeli... Ale ja wierzę, zobacz, nie możesz ich rozliczać, zostaw ich świętych spokoju. Generalnie nie powinni, ale my też nie jesteśmy tutaj sędziami nie wiadomo jakimi i nie powinniśmy ich pouczać ani tam rozliczać z tego. Więc generalnie chodzi o to, jak odnosimy się do ludzi innego wyznania czy też ateistów, a nie o to, jakich argumentów użyjemy w dyskusji. No tak, ja to rozumiem. Tylko wiesz co... Że ktoś używa argumentu, że Bóg jest nielogiczny, to różnych argumentów używają, wiesz? Nawet, że Bóg istnieje dlatego, że jest Maryja, tak? Bo go urodziła. No to można by szukać takich patologii, bo byśmy ich znaleźli mnóstwo. Tylko pytanie jest właśnie praktyczne. Kwestia jest praktyczna. To, co się dzieje na co dzień. Jak traktowani są ludzie innego wyznania? O to chodzi. I jak powinniśmy się do nich zwracać? Czy właśnie w ten sposób takiego ataku? Na pewno nie, ale tak się często dzieje i o to chodzi. Natomiast co to mówisz, bo już poruszasz właśnie ten temat przestrzegania wiary, tak? Że są katolicy, którzy całkowicie swoich zasad nie przestrzegają. Ale są też muzułmanie, którzy to robią doskonale. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z Turkiem, który powiedział, że to jest mniej więcej tak pół na pół, tak, z tym przestrzeganiem. Ja też mam kolegów z Turcji, też mi tak mówili. Ale wiesz, natomiast co, ja inna rozumiem, sprawa że jest... dyskusja innego wyznania to jest tak samo jak dyskusja między różnymi gustami muzycznymi. Można dyskutować jak najbardziej, ale nie szydząc i rozmawiać, jeżeli już, to o tych rzeczach, o których tutaj obiektywnie można stwierdzić. O tym, co się dzieje między ludźmi, między tymi zasadami, o prawie moralnym. Nie możemy mówić... Nie zabijaj, nie możemy mówić o religii i o na przykład muzyce czy gustach w kwestii logiki, bo to jest całkowicie właśnie nielogiczne. Chyba że muzykologicznie. No tak, to możemy rozmawiać o matematyce, dlatego mówi się na to przedmioty ścisłe, bo tam nie ma dyskusji, że 2 plus 2 to jest 4, tak? Natomiast dyskusja dotycząca zasad takich boskich, to potraktujmy to, żeby to była taka dyskusja filozoficzna, bo katolicy się boją, że ateiści na nich naskakują. Nie, ateiści żądają tylko i wyłącznie logicznych dowodów. No tak, ale nie mogą tego robić w sposób, no ty to se wierzysz, to w ogóle jesteś głupia, daj mi dowód, żeby istnieje. Nie, ja ateista mówię, powiedzmy, słuchaj, jak chcesz ze mną dyskutować o wierze, to mi daj dowód, to przekonaj mnie, może masz rację. A dopóki nie przekonasz, dopóki będziesz mówił, że Bóg nie jest logiczny, to albo nie dyskutuj, ale w tym momencie nie krytykuj mnie, że ja jestem ateistą, albo że ja na ciebie naskakuję. Tak, bo, tylko wiesz, jaki się temat... Jeżeli ja żądam dowodów, to ja naskakuję na kogoś inny. Tylko wiesz, jaki się pojawia temat wśród księży, znaczy temat, propozycja wśród księży, jeżeli ktoś cię zapyta. Oczywiście tam są konkretne argumenty, tak, ale już ich nie pamiętam z lekcji religii nawet. Natomiast jeżeli ktoś cię zapyta, żebyś podał mu te argumenty na istnienie Boga, to ty możesz go się zapytać, a jakie są argumenty, że Bóg nie istnieje. Ale to ciężar dowodu spoczywa na tym, który stwierdza fakt, że coś istnieje. Jak kiedy? Nie można udowodnić nieistnienia. Jak udowodnić nieistnienie latającego potwora spaghetti? No jest, wiesz, no bytów nieistniejących, tak czysto ontologicznie, jest nieskończenie wiele razy więcej niż bytów istniejących. No to co ty? Więc tutaj to jest właśnie... Ciężar dowodu spoczywa na wierzących, bo wierzący się wypowiada ale tu, na temat no, ale, tego, że... Ale to nie możesz teraz tu wciągać zasad logiki i mówić, że tam bytów jest nie wiadomo ile, czy wiadomo ile. Nie wiadomo i to jest właśnie najciekawsze. No nie wiadomo. No dlatego tak, dlatego rest is silence. No nie można dyskutować. No, jeżeli już się wypowiadam na jakiś temat, no to w tym momencie ciężar dowodu spoczywa na mnie. Jeżeli ja twierdzę, że ktoś mnie zgwałcił, no to muszę to udowodnić, tak? A nie tak jak teraz, że udowadnia się na to, że nie byłem niedyskryminowany. No tak zgodnie z polskim prawem od 1 chyba stycznia mam udowodnić, że ja nie dyskryminowałem. Zawsze było tak, że ten dyskryminowany jakoś musiał udowodnić, że był znaczy dyskryminowany. Jest coś takiego, w tej chwili jest zasada, odwrotnie. W tej chwili zasada, w ogóle prawo rzymskie jest odrzucone do lamusa. Jak no. Zasada domniemania niewinności, tak? Tak, Grisham bardzo dobrze pisze, że katolik winien udowodnić, że Bóg istnieje. Właśnie katolik, bo to katolik twierdzi, że Bóg jest. Według ateisty tego Boga nie ma i trudno, no i ateista jest happy. Dobra, nie będziemy od tej chwili rozmawiać na tematy stricte związane z wiarą. Nie z kościołem, tylko z wiarą, tak? Bo rozmawiamy na tematy związane z wiarą i robi nam chodzi, się... Chodzi, że wie, że dla mnie te problemy i robią wiary, nam się trochę wiary, takie rekolekcje, logika, rekolekcje i filozofia dla ubogich, czego byśmy nie chcieli, bo niestety musieliby tu się wszyscy naraz spotkać i dyskutować, bo każdy ma jakiś swój argument. Nie przedyskutujemy tego, bo to już od tysięcy lat o tym dyskutujemy i nic z tego nie wyszło. Jeszcze ja sobie podyskutuję, bo ja sobie będę chciał zrobić. O Jezu. Dyskutujemy w tej chwili o Kościele, o finansach, czyli o tym, co jest namacalne, tak? O Kościele jako instytucji tak, i o finansach i o państwie, które też jest namacalne właśnie. Są zasady i według tych zasad... Są zasady jakieś moralne, chrześcijańskie, jak najbardziej Kościół może... Boże, ma stój. Moralne zgadzam się, chrześcijańskie nie rusz. Zostawmy zasady prawa, kościelnego, nie tak. Chrześcijaństwa, nie zasady religii, tylko prawa kościelnego, czyli na przykład tam związane właśnie z finansowaniem. Te namacalne prawa, które nie podsuwają czegoś pod wątpliwość, tak? I nie musimy się opierać na Bogu, że Bóg powiedział, że tam trzeba coś płacić. Nie, ale jakieś zasady typu nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj żony. To właśnie i Kościół w tej kwestii może się wypowiadać do państwa, że powiedzmy, no w kwestii aborcji, no sorry, nie zabijaj i Kościół, co, nie może tego powiedzieć? Nie może stać na straży tego życia? Ale może, ja nie powiedziałem, że nie może stać, tak? Tylko żeby nie wychodził do tych ludzi, którzy są za aborcją z tekstem, o to wy jesteście w ogóle popaprani, bo Bóg powiedział nie zabijaj i wiesz... Tak, czyli po prostu, żeby mówili, żeby przyjęli powiedzmy taką świecką moralność, a odrzucili tą religijną otoczkę. Oni mają swoje 10 minut głosu, tak? No. Oni mają swoją możliwość do dyskusji, przedstawienia swoich argumentów, jeżeli nas przekonają, to okej. I my mamy dokładnie możliwość do zrobienia tego samego. No tak, ale uważam, że powinni, no bo wiesz... powinni mówić, tylko że błąd jest taki w ich postępowaniu, że jeżeli argumentujesz, nie można zabijać, bo Bóg tak kazał, to ateisty nie przekona. Natomiast jeżeli nie można zabijać... Ale znów ten sam temat. Zasad wiary. Ale i dlatego mówię, że powinno się do ateisty wtedy mówić, wiesz jak? Nie zabijaj i nie na zasadzie wiary, bo Bóg, tylko na zasadzie, kurde, nie zabijaj, bo powiedzmy... powołując się na jakieś te teorie, jakieś filozoficzne czy ekonomiczne, jawnie twierdzące, że dobra. No, bo chociażby na prawo, nie? Dobra, nie zabijaj, stanowimy zasady. W ramach wolności stanowimy zasady. Podciągamy to wszystko pod rynek wolnościowy, pod zasady wolnego rynku i tyle, no. No tak. Kto wygra, ten wygra. Dobrze, dziękuję ci, Michaelu, bo to jeszcze ludzie inni dzwonią. Ależ proszę bardzo, no przepraszam, że tak. Nie, no możesz oczywiście później zadzwonić, tylko na razie ktoś tu się dobija. Dzięki ci, uprzejmie. Dobra, no to jest dzięki, że odebrałeś. No, odcinam się. Michael to był, teraz odbieramy nieznany numer ponownie. Halo, halo. O, i mieliśmy spektakularne rozłączenie. O Jezu. No, kosmos się zrobił, bo Michael jakby pomieszał nam to. No, wiadomo, to jest pewien ból wersji, taki moment i emocje, to się wszystko miesza. Znów nieznany numer. Halo, witaj. Cześć, tu Asia jeszcze raz. Dobry wieczór raz jeszcze. Nas mamy taka refleksja, słuchając tutaj przedmówców, co do Michaela, to w ogóle nie wchodzę w polemikę, bo... Bo ona się nigdy nie skończy. Chciałabym się bardziej zwrócić ku tematowi, czyli finanse a Kościół, natomiast taka refleksja dotyczy tego, jak kwestie finansowania Kościoła i w ogóle pieniądza jest ona przedstawiona u na przykład protestantów i u katolików. Ja tutaj mówię z perspektywy zagranicy, trochę lepiej to widzę, no bo jest te proporcje są inne. I muszę powiedzieć, że czasem tutaj dyskutuję z moim mężem i doszliśmy do takiego wniosku, że w Polsce przydałaby się taka reformacja w tym sensie, że mało kto na przykład, nie wiem, Lutra czytał i dokładnie te jego tezy. I protestanci mają jednak takie poczucie, że jeżeli ktoś jest bogaty i ktoś dobrze pracuje, to znaczy, że właśnie Bóg go obdarował czymś dobrym, tak? Czyli Bóg go nagradza, dobrze pracuje, jest bogaty. To jakby jest, tu u Holendrów było widać, prawda, jak oni te swoje biedne pola osuszali i, prawda, przelewali, ale mieli siłę Boga, bo to, że osiągnęli sukces, to znaczyło, że Bóg dał im tą siłę. Natomiast niestety katolicy, a tutaj przede wszystkim patrzę na Polaków, jeżeli ktoś ma pieniądze, no to jest złodziej. Złodziej, po prostu. Znaczy, no, takie mam najczęściej odczucie. Znaczy, chodzi ci o interpretację ludzi, tak? Jakie opinie wyrażają? Tak, właśnie to, że tak jak przed chwilką była mowa o tym słynnym bogaczu, tak, który ma przechodzić przez... który nie przejdzie, prawda, przez... No dobra, ale Joanno, nie dyskutujmy o zasadach wiary, tak? Możemy to odnieść do ludzi, tak, jak reagują. Tak, mówię, ale to się przekłada na tym, że wydaje mi się, gdyby w różnych parafiach chrześcijańskich na Zachodzie, czy to w Niemczech, czy Francji, są wszędzie te rady parafialne, są jasne finanse Kościoła. My przez to, że mieliśmy taki okres komuny, gdzie te finanse trzeba było, prawda, kamuflować, no bo tutaj na budowę Kościoła się, to od razu by państwo swoją rękę na tym położyło, no to musieliśmy kombinować. Natomiast ten styl kombinowania niestety przejął się też na czasy współczesne. Znaczy, wiesz co, my z kolei z drugiej strony tak daleko do tego komunizmu jeszcze nie mamy, tak? Aż tak starzy demokratycznie nie jesteśmy, więc... Tak, ale właśnie w tym sensie, że właśnie chyba dlatego jeszcze, nie wiem, być może pokolenie, tak jak ja, około 30 latków, już troszeczkę na to inaczej patrzy, natomiast generalnie, no sam fakt dyskusji, jeżeli tylko się mówi o na przykład podatku na Kościół zamiast funduszu kościelnego, czy mówi się o prywatyzacji bardzo często, czy w ogóle, że coś jest prywatne ma być, służba zdrowia chociażby, no to się podnoszą głosy, że jak to, prawda, to jest niekatolickie, niechrześcijańskie, no bo od razu się kojarzy to z jakimś takim bardzo negatywne konotacje to ma. Mhm. To jest zupełnie inne spojrzenie niż na Zachodzie. Znaczy, wiesz co, to jest to samo, co z tymi lasami państwowymi. Wiesz co, bo dokładnie. Jest pewna kwestia, której wolnościowcy nigdy nie przedyskutują. Możemy wszystko rzucić pod zasady wolnego rynku, tylko no, pytanie, jakie to będzie miało skutki dla pewnych bardzo wąskich dziedzin, tak? Które no, nie mają racji bytu, ale są potrzebne, nie mają racji bytu w biznesie, ale są generalnie potrzebne, tak? Tutaj mówią niektórzy o fundacjach dla biednych i tak dalej. Niestety pewnych spraw się nie da wyeliminować, tak jak jeżeli chodzi o lasy państwowe i przesądzanie o nich, czy one są opłacalne, czy nie, no geografowie raczej są zgodni, tak? Którzy są opłacalne i są konieczne. Ja mam w ogóle trochę zdanie na przykład inne od Tomasza z nim, więc ja nie jestem radykałem i w ogóle, tak powiem, słucham kontestacji, nie będąc takim wiernym wyznawcą konserwatywnego liberalizmu. jeżeli chodzi też o liberalizm gospodarczy, to mam no, takie dosyć mocno stojące na nogach podejście, że tak powiem. Natomiast mam świadomość tego, jak w przypadku tego tych klasów państwa. Natomiast mam wrażenie, że przydałoby nam się inaczej patrzeć po prostu na pieniądz, na to, kto posiada pieniądz i jaką wartość on daje. I że praca i to, że człowiek się bogaci przez pracę, no to nie jest to coś negatywnego. Wręcz przeciwnie. Jeżeli człowiek jest tylko bogaty, wiesz co? Zobaczę, to nie, że ukradł to, tylko że doszedł to własną ciężką pracą, tak? Powiedz mi, nie będę pytał o wiek, bo kobiety się o wiek nie pyta. Natomiast przeżyłaś PRL? Trochę przeżyłam. Trochę przeżyłam. Ja mam w tej chwili 32 lata, więc i trochę pamiętam ze stanu wojennego. Znaczy, to już nie chodzi, wiesz... Pamiętam okres kartkowy, więc znaczy, tak, no, tak. To już nie chodzi nawet o to. Chodzi o mentalność ludzi. No ona się niewiele zmieniła, tak? No w dużej, no powiedzmy, myślę, że to pokolenie 30-latków już tam się zmienia. Pokolenie ale bardzo powoli, mam brata bardzo młodego, powoli. To już w ogóle zupełnie inaczej myślą. Tak, ale oni się no, zmieniają w miarę szybko, ale też bardzo powoli, bo zostają te stare pokolenia, które cały czas oddziałują, tak? Mniej więcej oddziałują. To prawda. Społeczeństwo nam się starzeje, to jest inna sprawa. I teraz pytanie, zobacz, bardzo wiele tych cech, o których rozmawiamy dzisiaj, czy ogólnie w audycjach, tak jak o lasach państwowych i tak dalej, czy obogaceniu się, można podciągnąć podczas PRL-u, komunizmu i tych wcześniejszych historii. Generalnie no, człowiek bogaty w komunizmie, może nie bogaty, bo pieniądze to nie były jakimś tam wyznacznikiem, ale dobrze powodzący mu się, tak? No, czy był uczciwy? No to wiadomo, że to można różne na tą kwestię patrzeć. W większości pewnie to był albo kacyk, prawda, komunistyczny. Znaczy też nie ogólniajmy, patrzy... nie ogólniajmy całkowicie, ja sugeruję taką odpowiedź, ale jakby no większość. Wiadomo, że to zawsze to bogactwo w PRL-u mój dziadek znaczne. Mój dziadek pracował wtedy w zakładzie tak i powiedziano mu wprost, albo zapiszesz się do partii i będziesz miał awans, albo i dobre pieniądze, bardzo dobre pieniądze. Albo jeśli się nie zapisujesz, tak, i nie odchodzisz z kościoła i masz taką dalej pensję, jaką masz. Tak, to znaczy ja wiem, jakie były sytuacje. Wprawdzie no, mój dziadek jeden był w partii, a jednocześnie miał ślub kościelny i się jakby nie ukrywał z tym, no ale właśnie to też działało na takiej zasadzie, że wszyscy i koniec, tak samo jak, nie wiem, wcielali do wojska przymusowo, chociaż nie każdy miał mieć, chciał mieć Rokossowskiego jako marszałka, prawda? Zgadza się, natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że i tutaj może jest nadzieja, że ja znam takiego człowieka wojskowego za czasów PRL-u, który w mundurze chodził do kościoła, tak? Co było no, niesamowite. On mówił, że go bardzo z tego powodu prześladowali. Natomiast to też jest jakby no, dużo ludzi mamy tych fanatycznych w pewnych kwestiach, tak? Dużo ludzi świadomych, coraz więcej, tak jak sama mówisz, tych młodych osób jest świadoma tego, co robi, więc może powinniśmy jeszcze chwilę przeczekać, może nie przeczekać biernie, działając oczywiście, przygotowując się, tak. No ale nie zmuszając tych starych pokoleń, żeby teraz nagle po całym życiu zmieniali całkowicie swoje poglądy. Nie, to się zgadza, bo starych drzew się nie przesadza, bo na takiej zasadzie no, nie zmienią swoich poglądów, ale z drugiej strony, jak na przykład patrzysz na środowiska radiomaryjne, skoro już mówimy trochę o religii, to niestety tam powiedzenie coś sprywatyzować, prawda? No to jest woda na młyn, tak? To bardzo ciężko to. Zgadzam a przecież tam się. Nie są tylko starsze osoby, no powiedzmy sobie, tam nie są tylko starsze osoby, tam mamy szkołę całą, tak, medialną. Tak, tylko właśnie pytanie, czy po pierwsze oni rozumieją, tak, czym jest ta prywatyzacja? I pytanie, czy dla nich sprzeczność ze sprywatyzowaniem czegoś, co kojarzy im się źle, jest tym samym, co na przykład walka z patriotyzmem, walka z kościołem, tak? Bo to zaraz tak wychodzi. Ja mam wrażenie, że dla sporej części osób, no to jest te rejony życia typu ochrona zdrowia na przykład, no to jest stricte powiązane z państwowością, tak? No bo nie wyobrażają, bo prywatyzm im się zawsze źle kojarzy, tak? Natomiast no, dopiero jak ludzie na przykład, no nie wiem, opowiadamy tutaj z mężem, że tak inaczej wygląda, prawda, sytuacja na przykład w służbie zdrowia niemieckiej, która jest prywatna, chociaż też ma swoje, prawda, mankamenty, żaden system nie jest idealny. Natomiast no, jak wtedy nagle człowiek zobaczy, prawda, że jak są prywatne kasy chorych, to można, prawda, i nikt nie umiera na ulicy, wręcz przeciwnie, starsi ludzie mają dobrą opiekę w szpitalach, więcej nie muszą dopłacać. No dobrze, dobra, to teraz całkowicie zeszliśmy z tematu, ale nie szkodzi, bo... Ale Nie, poczekaj, tego... bo jakby najbardziej dokończę, bo jeszcze zapytam ciebie. Bo mówisz, no że, bo to jest bardzo częsty argument, mieszkasz w Niemczech, jesteś tam, mówisz, że ludzie nie umierają na ulicy, tylko też pamiętaj, że bardzo często pojawia się argument, że porównaj sobie pensje polskie do pensji niemieckich. Ale wiesz co, to jest tak, ale też porównaj niektóre ceny. W tej chwili w ogóle szaleje, ja czytam na przykład o cukrze, nawet chyba dzisiaj w audycji była coś a propos cukru i tego. No tak, bo Unia nam dała za małe, wywalczyliśmy za małe limity i nie możemy więcej produkować. Tak, tylko ja mam pytanie limity limitami, ale jak to jest możliwe, że na przykład w takich Czechach cukier jest po bodajże 2 złote w przeliczeniu na złotówki, tutaj w Niemczech jest po chyba 66 centów, jakoś tak mniej więcej około, więc to też jest no, przynajmniej połowa niż w Polsce. Ja myślę, że nie zwalajmy wszystkiego na Unię i prawda, na urzędników, tylko raczej powiedzmy, że na urzędników jak najbardziej, ale raczej na to, że coś jest między producentem, a prawda, tym odbiorcą na końcu i ktoś, kto pochłania straszne pieniądze. Natomiast natomiast, bo trochę znowu odbiliśmy od pytania. Wydaje mi się, proszę zobaczyć, że zupełnie inne, o wiele większą składkę Niemcy płacą, prawda? Natomiast płace też są zróżnicowane. To nie jest tak, że wszyscy tutaj zarabiają 3000 euro, tak? Czy tam tą średnią krajową, którą się liczy. Przeważnie większość ludzi to ma płace w 1200-1500 euro. I oczywiście to są zupełnie inne relacje cenowe, ale też gdyby na przykład ZUS, prawda, ten potwór, który zjada, pochłania tyle pieniędzy, oddał to, co, prawda, żeby państwo nam nie zabierało tej składki, tylko każdy by sobie tam, no ja nie muszę tutaj wam tłumaczyć, no przecież sami wszyscy słuchacze doskonale wiedzą, do jakiego systemu, że tak powiem, dążamy, skoro są prywatni ubezpieczyciele, nie wiem, od wypadków, tak? I od nie wiem, od pożarów i im się to opłaca i ludzie płacą, prawda, na te ubezpieczenia, no to dlaczego nie miałyby być opłacalne prywatne ubezpieczenia medyczne? W szczególności, że takowe już w Polsce istnieją, prawda, ekstra i że kupę ludzi je wybiera. Mhm. I to nie są tylko ludzie, którzy mają naprawdę dużo pieniędzy. Bo są to też na przykład nauczyciele, a przepraszam, nauczyciel kokosów nie zarabia. No tak. No dobrze, tylko wiesz co, bo jakby to finansowanie kościoła, to się wszystko nie znów... Nie chodzi o to, że trzeba by, że jest paru, prawda, ludzi otwartych w kościele, na przykład arcybiskup Winny, czy to jest raczej taka głowa otwarta, to nie jest taki typowy beton, jak niektórzy są, który po prostu może powiedzieć, no słuchajcie, tak i tak, może edukować ludzi, prawda, lub jest tych ludzi starszych, a przede wszystkim może mówić nie taki diabeł straszny, prawda, jak go malują, że to w hasłu w rękach prywatnych, no to nie jest zawsze negatywne. No tak, myślę, tylko tutaj... wiesz, jakby tu też zapytać i poddać wątpliwość, bo wiesz, starsi ludzie starszymi ludźmi, jakby ich no, raczej nie zmienimy, tylko co robimy, żeby zmienić młodych, tak? Kontestacja kontestacją, ale to jest gdzieś kropla w morzu potrzeb i czy państwo i czy ludzie ogólnie skłaniają się, ci młodzi, czy też organizacje różne, edukacja to też jest kwestia tego, do tego, żeby ja ustanowić wydaje, że ten system wolnościowy, okay, ja czy jednak... Wprost. Ja uważam, że idea takiego superliberalnego państwa jest utopijna. Nawet uważam to, że to, co mówi Korwin, to jest utopijne. Ja się bardzo często z nim nie zgadzam, chociaż przyznaję, że jest inteligentnym politykiem i jednym z chyba z bardziej inteligentnym na naszej scenie politycznej. Chociaż z nim się bardzo często nie zgadzam. No dobra, i teraz odnieśmy to do tego finansowego. Chodzi mi o to, że młodzi ludzie, którzy mają dostęp do wszystkich mediów, którzy jeżdżą po świecie, oni widzą, że to, co prywatne, to się opłaca, no bo ktoś o to dba. Większość ludzi mimo wszystko, powiem Ci tak, ja jestem anglistą i ja po prostu pracując w Polsce w budżetówce w szkole, no musiałam dorabiać prywatnie. I teraz na przykład szukam w Niemczech pracy i paradoksalnie przez to, że nie mogę w państwowej szkole pracować z różnych względów, to nawet się cieszę, że trafiam do szkoły prywatnej, bo po prostu są jasne zasady. Mhm. Znaczy, wiesz co, odnosząc... Tego, że żyje na garnuszku państwa, że tak powiem. Odnosząc to do tego finansowania kościoła, czyli jakby kościół też mógłby działać według tych zasad wolnorynkowych, no tylko właśnie, znów kolejnym problemem nie są zasady, nie są możliwości, nie jest prawo, tylko są ludzie, tak, którzy krzykną. Jeżeli na przykład w samym kościele zaczęto by od tego, że dajemy jasność w finansowaniu. Proszę zobaczyć, że w tej chwili mamy świątynię Opatrzności Bożej częściowo finansowane na przykład z budżetu państwa. No tak. Natomiast ja nigdy nie mogłam znaleźć jakichś dokładnych wyliczeń, ile tych pieniędzy jest, ile było datków i tak dalej. To samo o innych kościołach. Przecież oczywiście, że wierni dają pieniądze. Ja się utożsamiam z tą ideą podatku na Kościół, jeżeli już mówimy o takiej sytuacji, jak jest obecnie, no bo bądźmy realistami, to ta sytuacja mi odpowiada, że okej, deklaruję się jako wyznawca tego i tego Kościoła i po prostu te na przykład 5% moich dochodów na ten Kościół przyznaj. Oprócz tego nie wiem, co się zbiera na tatę, to nie jest tak, że się nie zbiera. Więc każdy może dać jeszcze więcej. Mhm. Natomiast tylko wiesz, no natomiast... bo teraz tak, to bo trochę tak bawimy się w tego owce całą, wilka sytego, tylko nam zagroda w ruinie. Tu nam zaraz wszyscy krzykną na czacie, że socjalizm. No ja mówię, ja się już przyzwyczaiłam, że socjalizm, ale dobrze, no, bądźmy realistami, natomiast osobiście, tak jak powiedziałam, no ludzie na czacie może słyszeli moją wypowiedź tam z początku programu, że najlepiej by było, gdyby ta strefa w ogóle była oddzielona od państwa. Z pewnością, no nie jeżeli są w stanie utrzymać się kościoły typu buddyjski na całym świecie, prawda, są